радикальною тоталітарною напіввійськовою одиницею. Це цілком логічне і адекватне явище. Адже й дитині зрозуміло, що з бандитськими методами, які застосовувалися польськими і совітськими властями щодо українського народу, не можна було впоратися такими демократичними прийомами, як демонстрації, мітинги, листівки. Тому можна стверджувати, що антиукраїнські сили породили ОУН такою, якою були самі – сильною і жорстокою щодо своїх ворогів. Однак сила і жорстокість були тимчасовими явищами до визволення України. Влітку 1934 року Бандера організував замах на польського міністра внутрішніх справ Перацького, який закінчився вбивством високого чиновника. Цей акт був здійснений без дозволу Коновальця. Незважаючи на заборону з боку голови проводу, молоді націоналісти не могли спокійно переносити наруги над українським народом. Вдавалися до помсти. Бандера організовував терористичні акти, але не як самоціль, а лише у відповідь на масовий терор проти українського населення. Тому його теракти – це крапля в морі того масового терору, що його чинили окупанти. На початку 1936 року відбувся судовий процес над 12 учасниками вбивства Перацького. Серед них був і Бандера. Спочатку суд засудив його на смерть, а потім на довічне ув'язнення. На волю Бандера вийшов у вересні 1939 року, коли Німеччина розгромила Польщу. У 1938 році, після вбивства Коновальця, ОУН очолив полковник Андрій Мельник. Стара генерація націоналістів робила ставку на еволюційну розбудову сил. Молода ж, на чолі з Бандерою, базували свої дії на принципах активної, негайної, нетерплячої революційної тактики. Мельник розцінював дії прихильників Бандери як авантюристичні та провокаційні. Він вважав, що партизанська боротьба на території України небезпечна перш за все для українського населення. Тому треба покладатися на німців як на єдиного союзника ОУН. Навколо Бандери згуртувалися активні енергійні революціонери. Ріко Ярий, Микола Лебедь, Богдан Кравців, Іван Габрусевич, Зиновій Матла, Ярослав Старух, Роман Шухевич, Ярослав Стецько, Степан Ленкавський, Іван Гриньох, кістяк фракції молодих. Вони звинувачували мельниківців як кав'ярних революціонерів у бездіяльності, консерватизмі і м'якотілості. У січні 1940 року молоді вчинили бунт. Їхні вимоги – всебічна мілітаризація ОУН, організація конспіративних центрів у західних областях України, формування легіону вояків, відсторонення від керівництва деяких функціонерів, як польських агентів та винуватців смерті Коновальця, і передача їх революційному трибуналові. 9-10 лютого 1940 року у Кракові Бандера скликав конференцію своїх прибічників. Вона підтвердила вимоги молодих, створила революційний трибунал і Службу безпеки – СБ. Лебедь очолив СБ. 5 квітня 1940 року Бандера побував у Мельника в його резиденції в Італії. Вимагав передати йому владу. Мельник пригрозив Бандері своїм революційним трибуналом. Розкол відбувся. ОУН розділилися на дві частини –